Karabağ'da talan var, beni derde salan var. Nice yılah çekip de gözü yolda kalan var. Yaman günüm dada gel, yaxşı günüm dostu çok, yaman günüm dada gel. Aşık der ki güle naz balam, ağlayan çok güle naz. Aşık der ki güle naz balam, ağlayan çok güle naz. Bülbül eyler güle naz balam, ağlayan çok güle naz. Bülbül eyler güle naz balam, ağlayan çok gülemez. Aşık der gencelidir balam, eli gül goncalıdır. Aşık der gencelidir balam, eli gül goncalıdır. Harda bir güzel görsem balam, sanarım gencelidir. Harda bir güzel görsem balam, sanarım gencelidir.